Sangine mambo balobi mwasi na ye apeki ye kere Banga me yomo konti balobi o salifungo Omo ya kobi ma balobi akweye Bakinoise bakinoise